یا سیدی، آپ نے امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کی عادات اور آپ کے پیارے پیارے اتوار کے بارے میں ہمیں بہت معلومات عطا فرمائی، کچھ آپ کے فتاوی کے بارے میں بھی ارشاد فرما دیجئے کہ امام اہل سنت نے کتنے اور کن کن موضوعات پر فتاوی تحریر فرمائے. میرے حقہ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں یہ پہلا فتویٰ ارشاد فرمایا حرمت مسارت پر، اور اسی ایک فتوے کی وہ فقاہت اعلی حضرت کی دیکھ کر آپ کے والد گرامی رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمت المنان نے آپ کو مفتی کے منصب پر فائز کر دیا. تاہم کافی عرصے تک آپ فتویٰ چیک کرواتے رہے، تو تصدیق کرواتے، بغیر تصدیق کروائے آپ اس کو جاری نہ فرماتے، یہ آپ کی احتیاط تھی. 10 سال تک تو آپ کے فتویٰ اعلی حضرت کے کوئی اس کی یعنی کہ پتہ نہیں چلتا، جمع شدہ ملے نہیں کہیں. 10 سال کے بعد کے فتویٰ جو جمع ہوئے وہ 30 جلدوں پر مشتمل ہے، اور اردو میں اتنے زخیم فتویٰ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کسی مفتی نے بھی نہیں دیے ہوں گے. 30 جلدیں کسی بھی فتوے کی کتاب کی نہیں ہے، کم پھر 2، کسی کی 3، کسی کی 1، کسی کی 4، اس طرح. اور یہ فتویٰ 10 یا 30 جلدیں جو نا، یہ تقریباً 22,000 صفحات ہیں اس کے، 22,000 صفحات، اور یہ صفحات یہ رسالے سائز کے نہیں ہیں، بڑے بڑے جہازی سائز کے صفحات. تو آپ کے فتویٰ کے صفحات ہیں یہ تقریباً 22,000، اور ان میں 6,847 سوالات کے جواب آتے ہیں، جبکہ 206 رسائل پر یہ فتویٰ مشتمل ہے. اس کے علاوہ ہزارہا مسائل ضمناً زیر بحث آئے ہیں. تو یہ اعلی حضرت کے فتویٰ کی تفصیل، اتنے فتوے کسی نے بھی اردو دان نے نہیں دیا. پھر یہ اعلی حضرت کی خصوصیت یہ کہ یہ اعلی حضرت کے اکیلے کے فتوے ہیں، ورنہ دیگر فتاوی میں نے دیکھے مجموعے، ان میں بعض اوقات مختلف مفتیان کرام کے فتوے شامل ہوتے ہیں. میرے آقا اعلی حضرت اپنے میدان کے تنہا شہسوار تھے، ان کو کسی کی مدد کی حاجت نہیں ہوتی تھی، ان کی سارے رہنمائی لیتے تھے، یہ کہہ سکتے ہیں ان کو پوچھنے آتے تھے. اور اعلی حضرت اس معاملے میں بہت یعنی کہ ایسا مدنی ذہن تھا کہ کیا کہیے. ایک بار کوئی صاحب آئے، کوئی ہم عالم ہوں گے، وہ اپنے کچھ ان کو فتوے چیک کروانے تھے اعلی حضرت سے، تو اور لوگ بھی بیٹھے تھے. اعلی حضرت نے فرمایا کیا کام ہے؟ بولا مجھے تنہائی میں، سرگوشی کے انداز میں کہا انہوں نے، تنہائی میں کچھ فتوے چیک کروانے. اعلی حضرت کو یہ بات ان کی پسند نہیں آئی. آپ نے فرمایا کہ اس میں تنہائی کیا ضرورت ہے، جو برتن بھرا ہوا ہوگا دوبارہ کیا بھرے گا، خالی برتن ہوگا تو بھرے گا، شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کہ اس طرح یہ اعلی حضرت کا اپنا ایک انداز تھا، ذہن تھا، مسئلہ نہیں معلوم تو منع کر دیا جائے، چونکہ چنانچہ کر کے اپنا بالکل یعنی کہ امیج قائم کرنے کے لیے غلط سلط غلط مسئلہ نہ بتایا جائے. تو میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے فتویٰ کا مجموعہ یقین مانے اتنا زبردست ہے، اگر کسی کو اعلی حضرت کو سمجھنا ہو رہا تو بے شک ان کی سیرت کی کتابیں پڑھے نہ پڑھے، اعلی حضرت کے فتویٰ کو پڑھے. جبکہ شدھ بدھ ہو فتویٰ پڑھنے کی سمجھ نہیں تو وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے گا. یعنی کہ ایسا لگتا ہے کہ صدیوں میں ایسا مفتی پیدا ہوا ہو جیسے میرے آقا اعلی حضرت، اور ایسے ایسے نکات آپ نے واشگاف فرمائے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے. کس طرح اعلی حضرت نے لکھے ہوں گے، کس طرح اتنے علم کے دریا بہا دیے، کس طرح بغا دیے علماء حق کی عقل تو ہے. محرم ہے آج بھی علماء حق کی عقل تو حیران ہے آج بھی. اقبال ڈاکٹر اقبال شاعر مشرق کی موجودگی میں کسی نے اعلی حضرت کا کلام پڑھا, زہے عزت و اعتلاء محمد کہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو اقبال بڑے متاثر ہوئے اور برجستہ دو اشعار اسی بحر پر کہے, اور وہ یہ ہے, میں ترتیب عرض کرتا ہوں. تعجب کی جا ہے کہ فردوس سے اعلی, تعجب کی جا ہے, تعجب کی جا ہے کہ فردوس سے اعلی بنائے خدا اور بسائے محمد, بنائے خدا اور بسائے محمد. تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش, تماشا تو دیکھو, تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد, لگائے خدا اور بجھائے محمد. منقول ہے, عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ, جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت نازل ہوتی ہے.